jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i to się górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie przewidujemy powtórki z sytuacji z 97 roku, mówią strażacy o sytuacji pogodowej na południu Polski. Posłowie Konfederacji chcą, żeby rodzice wcześniaków mieli dłuższe urlopy macierzyńskie. Rosjanie poszukują zagranicznych dziennikarzy za nielegalne przekroczenie granicy. Nikt nie zostanie bez pomocy, jesteśmy w gotowości, zapewnia Państwowa Straż Pożarna. Dla południowych regionów Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie do niedzieli może spaść nawet do 350 litrów wody na metr kwadratowy. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, możliwe są podtopienia po sesji ulic, a także powodzie błyskawiczne. Mimo iż miejscami może spaść bardzo dużo wody, nie przewidujemy powtórki z sytuacji z 97 roku, podkreśla rzecznik. Dobre wiadomości są takie, że Wody Polskie poinformowały, że zbiorniki retencyjne są w stanie przyjąć falę powodziową czy falę wezbraniową, która będzie się przemieszczała przez teren Odry, więc tutaj powinno obejść się bez, na tych głównych rzekach na Odrze chociażby, powinna być sytuacja dość stabilna, oczywiście trzeba ją obserwować. Najwyższy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami wydany został dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Były europoseł PiS Ryszard Czarnecki został wczoraj zatrzymany i mają mu zostać postawione zarzuty w związku z handlem dyplomami na uczelni Collegium Humanum. Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zawiesił polityka w prawach członka partii. O ewentualnej winie Czarneckiego zdecyduje sąd, mówi senator Lewicy Marcin Karpiński. Ten teatr, komedia, właściwie farsę fundowano nam przez wiele lat. Przecież Collegium Humanum słyszymy chyba od 2 lat. No jest to żałosne, jest to przykre. Oczywiście jak zawsze nie chcę być sędzią i nie bądźmy sędzią przy stole redaktorskim. Natomiast no chyba najlepsze świadectwo tutaj to, że partia zawiesza go w sprawach swojego członka, choć wcześniej był tak jednym z tych najbardziej oddanych i zaangażowanych. Ryszard Czarnecki został zatrzymany przez CBA na lotnisku Chopina w Warszawie. W miejscu zamieszkania zatrzymano również jego żonę, która była zatrudniona w Collegium Humanum. Urlopu macierzyńskiego nie należy spędzać w szpitalu, tak mówią politycy Konfederacji i proponują zmiany w prawie. Posłowie opozycji chcą, żeby mamy wcześniaków miały dłuższe urlopy, bo jak tłumaczą, po urodzeniu i tak muszą zostać w szpitalu. To czas stracony tych rodziców, mówi posłanka Konfederacji Karina Bosak. Pobyt w szpitalu nigdy nie jest przywilejem, tylko smutną koniecznością. A zaliczanie go na poczet urlopu macierzyńskiego jest pozbawianiem rodzica bezcennego czasu spędzonego po urodzeniu dziecka w domu. Część polityków uważa, że pomysł Konfederacji jest niedopracowany, a propozycje przepisów nieprecyzyjne. Katarzyna Iberan z Lewicy powiedziała, że resort rodziny i polityki społecznej kończy pracę nad swoją ustawą w tej sprawie. Z tego co wiem, proponowane przez ministerstwo regulacje mają znacznie szerszy zakres niż proponowane tutaj przez projekt poselski. Dlatego myślę, że dobrym pomysłem będzie poczekanie na oba te projekty. W zeszłym roku w Polsce urodziło się ponad 20 tysięcy wcześniaków, to 7% wszystkich noworodków. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało listę poszukiwanych zagranicznych dziennikarzy oskarżonych o nielegalne przekroczenie rosyjskiej granicy. Znalazła się na niej korespondentka telewizji publicznej RAI i jej operator. Stefania Battistini i Simone Traini przekroczyli rosyjską granicę od strony Ukrainy wraz z oddziałami ukraińskimi, gdy te rozpoczęły ofensywę na Kursk. Byli pierwszymi zagranicznymi dziennikarzami, którzy przekazali reportaż z ofensywy i pokazali rosyjskich jeńców. Wówczas strona rosyjska ogłosiła, że włoscy dziennikarze przekroczyli granicę nielegalnie, za co grozi kara do 5 lat więzienia. Dziś ogłoszono, że włoscy dziennikarze są formalnie poszukiwani. Oboje przebywają we Włoszech. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wezwał ambasadora Rosji i przekazał mu ostry protest władz włoskich. Dyrekcja telewizji RAI oświadczyła, że rosyjskie zarzuty są absurdalne i godzą w wolność prasy. Włoscy dziennikarze mieli ważną akredytację w Rosji. Podobny los z identycznych powodów spotkał dziennikarzy Deutsche Welle i CNN. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

for us all. It was the right place to be sure. Those dreaming spires and yet oh so pastoral. But let's hope it's not just Strange, nagrywany przez 5 miesięcy w Brighton i Londynie. Pierwszy album Davida Gilmoura po 9 latach nieobecności. Ja już widzę, jak zacierają ręce ci, którzy są wielkimi fanami pana Davida, no bo oprócz nowych historii wyśpiewanych przez Gilmoura, pod numerem 6 pojawiła się niespodzianka. To jest przeróbka The Montgolfier Brothers, Between Two Points, z udziałem gościnnym oczywiście Romany Gilmour, która nie tylko pięknie zaśpiewała, ale i zagrała na harfie. Lista obecności dzisiaj obszerna, jak zwykle zresztą. Pani Agnieszka napisała, a niedawno było 100. wydanie, jak ten czas leci. Wątpliwości dotyczące smaku tortu, jaki powinien być. No tak myślę, że do 500. wydania dojdziemy do porozumienia. Czy to będzie czekolada, czy to będzie malina? Zobaczymy. No właśnie, lista obecności. Okazuje się, że silna reprezentacja Łodzi, nasza trójkowa na Great September, ale okazuje się, że pan Jarek nasłuchuje właśnie z Łodzi. Pan Jarek się cieszy, że chłodno, że mokro, że mrocznie. Czyli idealnie, by zanurzyć się w pięknych dźwiękach. Pan Arkadiusz też melduje z miasta Łódź. Pan, który ma bardzo tajemniczy, niczym tajemniczej za M, nick Cichy Cisiel, napisał, że pozdrawia z Jorku i wirtualny tort leci. Klikam i to nie jest ani czekolada, to nie jest ani beza. To są jakieś takie całkiem słodkie elementy tego tortu. Szczecin czuwa, to pan Sławomir, jest z nami pan Wiktor z Krosna, jest z nami Płock, to pani Katarzyna. Pani Katarzyna żałuje, że dzisiaj nie ma zlotu słuchaczy, ale myślę, że właśnie na 500. wydanie uda nam się spotkać. Melduje się pan Rafał z ciemnego pokoju, który pozdrawia wszystkich łakomczuchów. O tej porze chyba podjadać nie powinniśmy. Krzeszowice to pan Jacek, jest z nami pani Karolina, która melduje z Bydgoszczy i wita resztę ofowego świata. Jest z nami pan Rafał, który mówi tradycyjnie ahoj. Jest z nami pan Andrzej z krainy deszczowców. Ciemno, czyli idealnie do słuchania. Off control, pozdrowienia z Herzlake. No właśnie, ktoś chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy facebook.com/trójka i mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. To teraz nasi sąsiedzi z zachodniej granicy. Z niemieckiego Essen. Jedni mówią, że ich muzyka to gotycki rock, inni, że to mroczny doom new metal, no a oni sami mówią, że to przede wszystkim ścieżka dźwiękowa do mrocznych dusz. Pani Dorota napisała, z tym smakiem tortu jubileuszowego to prosta sprawa, powinien być malinowo-czekoladowy. No właśnie Michał mówi, że nie, że jednak ta czekolada tutaj totalnie nie pasuje. Thank you. mistrz elektroniki Drew McDowell, znany chociażby z zespołu Coil, ale tym razem nie w wersji oryginalnej, ale w interpretacji projektu Tempers, który można powiedzieć, że na własnych warunkach przerabia jeden z utworów z albumu Agalma. Jest syntezator modularny, który przemienia właśnie każdy napotkany dźwięk, ale są też utwory, które pan McDowell nazwał, numerując je od pierwszego do siódmego cyframi rzymskimi. A pan Piotr słucha nas analogowo, właśnie włączył odtwarzacz CD, włączył radiowy tuner, no a w odtwarzaczu płyta Depeche Mode. Ale to chyba mam nadzieję, że to przed audycją było to zdjęcie robione. Teraz 2 godziny radiowej uczty przy zgaszonym świetle. Jak tu narzekać na pogodę za oknem? Napisał pan Piotr. No właśnie, czekamy na nowości od grupy Huta Plastiku. Okazuje się, że te nowości zbliżają się wielkimi krokami. relacja z obozu grupy Huta Plastiku. Podobno panowie powracają w wielkim stylu po wakacyjnej przerwie. Nowa płyta też jest gotowa. Jest podobno naprawdę dobra. No to czekamy z wielką niecierpliwością, tak samo jak na nową płytę grupy The Cure. Wszystkich fanów, którzy zacierają ręce na nowy album The Cure, no bo w tym tygodniu pojawiło się nowe logo, zapowiedź taka dosyć tajemnicza, że nowy album się pojawi. A ci ortodoksyjni fani grupy The Cure wiedzą już nawet, ile utworów na tym albumie się pojawi. Nie wiem, nie wiem, nawet data jest typowana na 1 listopada. Także zobaczymy, czy to rzeczywiście się sprawdzi. Jedno jest pewne. Ostatni album w październiku 2008, czyli wychodzi na to, że musieliśmy czekać aż 5849 dni. Oczywiście, jeżeli potwierdzi się data 1 listopada. Pani Dorota napisała, no w takim razie pan Michał może zjeść malinową część tortu. Panie Michale, czekolada pasuje wszędzie i zawsze. No a pani Maja napisała, że tort nieważny jaki, ważne, by był dobry. Taki nie za słodki. A jaki jest dźwięki grupy Antipol? Myślę, że to są dźwięki zimnofalowo gorzkie. Shadow Lover. Oni przypadkiem nie ukradli gitar Robertowi Smithowi? Antipol i Shadow Lover, czyli miłośnik cieni, a tych cieni, tych mgieł na okładce ich albumu nie brakuje. Tak właściwie jest jeszcze taki drewniany domek, jest mgła i ciemny, ciemny las. To teraz, co prawda, w tytule też będzie ciemność, ale myślę, że jednak te dźwięki to bardziej jasność. Everyone is dark. Widzę ciemność, everyone is dark. Tak nazwali ten utwór, ale mam wrażenie, że jednak ta nazwa jest chyba trochę przekorna. Jasność, widzę jasność. New Canyons prosto z Chicago. Tak swoją drogą chyba dzisiaj debiutują w Off Control. Co prawda nie debiutują nasi kolejni bohaterowie, czyli grupa Gazpacho, ale myślę, że o tej porze Zawsze miło się ich słucha. Tytuł może być nieco niepokojący. Winter is never. magii dzieciństwa, ale też o tym, o czym nie powinniśmy zapominać. Winter is Never, wersja utworu, która pojawiła się pierwotnie na albumie TikTok w roku 2009, ale można też posłuchać jej na albumie Firewalker et Son Crua. Gazpacho. Oczywiście, że Gazpacho. 450. wydanie Off Control przechodzi do historii. Chyba nie rozstrzygniemy, jaki ten tort powinien być, ale myślę, że do wydania numer 500 wszystko będzie jasne. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk, dziękuję za wszystkie wiadomości i listy obecności. A na koniec Kasia Kowalska. Dobrej nocy. Od tamtej chwili inna ja, patrząc na siebie, siebie mi żal. Jak bardzo mocno dano mi odczuć, że nic nie znaczę. Ciągle pamiętam tamten dzień, walczyć o siebie miałam szansę, o coś, co ważne mogło być, o to, kim będę dalej. Modlę się. Oh,